Chicken Girls bij 538 dinsdagochtend. Goedemorgen. Een kakelverse 538 ochtendshow staat op het punt van beginnen. Tim, Rick, Niels en Florentien. Zometeen zijn ze er weer om je mee te nemen deze werkdag in. En het leuke is, jij kunt deze dag beginnen als de eerste luisteraar. Pak daarvoor je telefoon, bel 0909-3000-538. En kom je dan zometeen in de uitzending, dan komt in ruil daarvoor het Ik Was de Eerste Luisteraar t-shirt jouw kant op. Hoe lekker is dat? Ik zou zeggen, pak die telefoon, bellen maar. Heb een heerlijke dinsdag en veel plezier bij de ochtendshow. 538 Nieuws. 6 uur. Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Nederland is voor andere landen een sterke en betrouwbare partner om mee samen te werken. Dat zei koning Willem-Alexander gisteravond in Washington, voordat hij aan tafel ging bij president Trump. De koning noemde zulke betrouwbare landen heel waardevol in de nu zo onvoorspelbare wereld, waar iedereen lijkt te vechten om macht en invloed. Waar Europa blij is met de verkiezingsuitslag in Hongarije, is de Amerikaanse vicepresident Vance dat niet. Hij is verdrietig dat de Orbán heeft verloren, maar de uitslag komt ook voor Amerika niet als een verrassing. Vance was vorige week nog in Boedapest om Orbán te steunen bij de verkiezingen. En na Zoetermeer wordt de lokale PVV ook buitenspel gezet in het Groningse Stadskanaal. De meeste partijen willen niet met de PVV in een coalitie zitten. En volgens de fractievoorzitter wordt de wil van de kiezer daarmee genegeerd. Zowel in Stadskanaal als Zoetermeer werd de PVV de grootste partij bij de gemeenteraadsverkiezingen. Gaan we naar het weer. De mist in het binnenland verdwijnt in de loop van de ochtend. En verder vandaag zowel zon als wolken. Het wordt maximaal 16 graden, aan de kust iets frisser. Tot zover het nieuws op Radio 538. Ja, Flo, dankjewel. Dan de files, als er tenminste al staan. Ja. En dan weet Rick waar. Goedemorgen, er staan geen files. Niet? Nee, wel flitsers. Ah, nou, zou die marathon elf zijn? Het is de hele week, hè? Het is een speedweek natuurlijk. Zou die gewoon vaste palen zijn? Nou, we noemen ze toch even de A10. A10 Noord, Zeeburgertunnel bij 7.0 en de A58 Goes. Vlissingen bij Middelburg, 166.6. Je kan maar beter een beetje gewaarschuwd op weg gaan. Ja. Via 0909-3538 wordt de zoektocht naar de eerste luisteraar opgestart. Dus 0909-3538 is ons telefoonnummer. Zou je vandaag luisteraar nummer 1 willen zijn van deze radioshow en daarvoor een t-shirt ontvangen? Even bellen en je aanmelden. Oranje tompoezen? Ja, heb ik. Vriendin opgetrommeld? Hey. Koningsdaglot? Wat? Heb je die nog niet? Speel op 27 april mee met de Koningsdagtrekking van Staatsloterij. En maak kans op 20 jaar lang 250.000 euro per jaar. Belastingvrij. Koop je Koningsdaglot in de winkel of op staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Met z'n tweeën naar de bioscoop voor de helft van de prijs? Wie wil dat nou niet? Daarom nu bij Kruidvat tickets voor Pathé 1+1 gratis. En ze zijn een jaar geldig op elke dag van de week. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Als je nu abonnee wordt, krijg je een extra Koningsdaglot cadeau. En maak je kans op 20 jaar lang 250.000 euro per jaar. Ga snel naar staatsloterij.nl. Speel bewust 18+. Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle La Molisana, 1+1 gratis. En Pepsi, Sisi en 7-Up, een fles van 1,5 liter, ook 1+1 gratis. We doen met je mee. Plus. 538. De 538 stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 10 en win 40.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Begin de dag met een lach. Goedemorgen! Tim, Rick, Niels en Florentien. De 538 ochtendshow. Hey, goedemorgen en leuk dat je erbij bent. Dinsdagochtend 14 april, de ochtendshow van 538 en muziek van Wax. Radio 538. De dishhockey hangt de cabaretier uit. Je hebt een paar lachzakken die overal om lachen, ook als het niet leuk is. Ja. En dan gaan ze er even met Miep het Meppel bellen. Weet je wel, een lullig telefoonspelletje. Met het verkeerde been je bed uit. Met de goede ochtendshow je dag in. De 538 Ochtendshow. Radio 538. bij 538 als eerste vanochtend in de ochtendshow voor dinsdag 14 april. Ja, fijne start hoor van de show met deze plaat. Zeker. 7 over 6. Van harte welkom en gezellig dat je er weer bij bent. Dat je bent aangeschoven voor deze radioshow. Aangeschoven ook. Ja, ik ga er even vanuit. Met het gezin. Ik denk dat echt mensen... Die, met het gezin nu aan de ontbijt. Zeggen nu tegen elkaar, stil, stil, stil. Het gaat beginnen. Kinderen, kom uit bed. Het gaat beginnen. Schuif snel aan. En daar zijn ze weer. De jongens van de ochtendshow. Nee, maar even serieus. Zouden mensen echt denken bij jezelf... Nou, nee, man. Nee, laat me even uitpraten, man. Daar gingen ze weer met z'n allen. Die de wekker zetten om 5 over 6, zodat ze weten gelijk... We beginnen de dag goed. Ik denk, we gaan lachen, we gaan gieren, we gaan brullen. Laat ik het anders zeggen. Als ik luisteraar zou zijn... Had ik dat onmiddellijk gedaan. Ik had niet gaan slapen. Nee. Wat is dit voor zelfverheerlijking? Maar ik had een cassettebandje mee laten lopen... zodat ik het later nog eens rustig allemaal terug kon luisteren. Nou, we zijn er in elk geval weer. Ik heb hem gezien, jongens, vanochtend. Het is gebeurd. Ik heb eindelijk een wolf gezien. De wolf? Ja, hij liep voor mijn auto langs. Nee, joh. Ja. Heb je gas gegeven? Ik heb teruggereden, ben ik nog, om te kijken of ik een foto kon maken. Maar verdwenen natuurlijk in de bosjes. Heb je die dingen van Flow opgevolgd? Ja. Ga weg, wolf. Ja, ik zat in de auto. Oh. Ja. Heb je getoeterd? Nee. Maar zag het zo snel? Ging het uit? Of, nee, het was een kleintje. Oh, het was een kleine beetje, wolf. Dan loopt hij, het is een roedel, hè? Wat, ja, dat denk ik, ja. Dus dan zit er weer bij jou in de straat. Nee, het ging eigenlijk zo snel dat ik eigenlijk pas later realiseerde van shit, dat was gewoon de wolf. Ja, maar als je in de auto zit ben je ook niet bang natuurlijk. Nee, dat is ook. Ik denk een meter of 10 voor mijn auto ging die langs. En ik had het leuk gevonden om nog even een foto of een filmpje te maken. Maar selfie, niet gelukt. Maar toch is het bijzonder. Ja. Ik ben in Amerika een keer, deden zo'n toertje door van die National Parks. En dan kwam er uiteindelijk een echte beer, zo'n bruine beer voor je. Echt een bruine beer? Voor je camper, ja. Ach, man. Dat is toch dat je denkt, de heilige graal. Ja. Daarvoor ga je. Ja. Maar goed, dit was echt, ik denk, op nog geen 50 meter van mijn huis af. Dus hij loopt wel echt in de buurt. Heb je wel je schapen nog binnen gezet? Ik heb snel alle schapen binnen gehad. Je kippen heb ik opgehokt. Die heb je toch op het droog? Nee, alles zit veilig. Alle dieren zitten veilig. Ik heb wel mijn vrouw naar buiten gelaten. Amerika is begonnen met het blokkeren van de straat van Hormuz. Alle schepen die van of naar Iraanse havens varen... die worden nu tegengehouden door de Amerikanen. En dit is wat Trump erover zegt. Right now we have a blockade. They're doing no business. I didn't like seeing boats come out. If they were doing business with Iran, but if they weren't, no boats came out. So now Iran is doing absolutely no business. And we're going to keep it that way, very easily. Ja, dus Donald Trump, die natuurlijk hoog bezoek had ook gisteravond. Want ons koningpaar heeft daar gegeten en geslapen. Maar het is toch wel... Gaat iemand Trump een keer stoppen? Of laten wij het ons maar allemaal wel gevallen? Ja, ik heb inmiddels het idee... Heb je gisteren gezien wat hij heeft geplaatst? Dat plaatje dat hij heeft gemaakt voor zichzelf. Hij heeft zichzelf als een soort Jezus op een schilderij gezet. AI heeft hij dat laten maken. En toen dacht ik echt... Ik vond hem al bijzonder, maar hij is echt knettergek. Nou ja, lange tijd dacht ik... Nou, laten we ons met z'n allen niet zo heel erg druk maar maken. Moeten we niet dadelijk gewoon Jette bellen? Van Jette, gaan we er wat aan doen? Ja, maar... Ja, dan ga je stom lachen. Maar je kan ook denken bij jezelf... Ja, we gaan... Ja, maar wat moet Jette eraan doen? Ik denk dat Jette... Nou, van Jette geven... Ja, natuurlijk, je moet er wat doen. Ja, maar je kan er niks doen. Natuurlijk kan je wat doen. Wat kunnen wij er nou aan doen hiervan? Hij neemt Jette toch niet serieus? Nee. Nee, maar je moet wel... Kijk, Jette moet dan tegen iemand anders zeggen van... Joh, ik denk dat de koning meer invloed heeft op Trump dan Jette. Ik denk dat op het moment heel weinig mensen invloed hebben op Trump. Okay, nou, maar het is wel een probleem. Ik geloof dat veel wereldleiders ook wel redelijk in paniek zijn. Dat lijkt me wel, want het gaat gewoon echt... We laten het allemaal maar gebeuren. Maar het wordt groter en groter, hè? Ik moet hem afzetten, hè? Nou ja, dat is wel wat je nu steeds meer hoort, ook vanuit Amerika. Je hebt daar dat 25e amendement vanuit de Amerikaanse grondwet... Dat is een speciale regeling voor een geval... bijvoorbeeld dat de president zijn werk niet meer kan doen... door lichamelijke of geestelijke problemen. En dat ook zowel mensen uit zijn eigen kamp... laat maar zeggen, de Republikeinen... Ja. Maar ook de Democraten daar toch wel nu denken van... ja, moeten we dat niet eens een keertje van stal halen? Nou, gisteren heeft hij de paus nog even onderuit de zak gegeven. Heb je dat nog meegekregen? Ja. Paus Leo, dat is Amerikaan notabene. Ja. Was hij ook niet over te spreken. Daar had hij ook geen respect voor. Nou, we gaan even naar Patrick uit Barendrecht. Goedemorgen. Goedemorgen. Onderweg naar Oostenrijk. Ja, klopt helemaal. Ga je skiën? Nee, was het maar zo'n feest. Oh, wat ga je dan doen in Oostenrijk? Jodelen. Ik ga het probleem op een schip oplossen. Oh, in Oostenrijk? Oostenrijk? Ja, overal waar water is varen schepen. En waar schepen varen gebeuren ongelukjes. Ja. Aha. En die had een ongelukje met de elektriciteit of de motor. Maar jij bent eigenlijk een soort wegenwacht, maar dan te water. Botenwacht. Ja, alles wat op schepen elektrisch gebeurt, dat kom ik. Maar is er niemand in Oostenrijk dan die dat kan doen, Patrick? Want het lijkt me dat ze zo lang moeten wachten op je. Nou ja, goed, het is vrijdag gebeurd en vandaag rijd ik daar naartoe. Is het al zo bij boten, net als bij auto's, dat je van die hybride... Ja, klopt. Daar zijn wij met bedrijf heel erg mee bezig. Maar wat kan hybride je dan bijvoorbeeld... hoeveel kilometer kan je varen met een hybride vrachtschip? Ja, dat ligt eraan of die geladen is of leeg is. Ja, tuurlijk. Maar, en hoeveel vermogen er gevraagd wordt. Maar door de bank genomen? Ja, gemiddeld. Nou ja, dat zou ik niet weten. Oh, mooi. Oké. Ja, oké, wordt het zo. Maar dan heb ik nog een vraag. Aangezien jullie natuurlijk daar je druk mee zijn met uw ontwikkeling. Ja, ja, ja. Waar op de spraakafdeling nieuwbouw en ik zit meer in de onderhoud. Oh, oké. Waar laat je je boot halverwege een kanaal? Nou ja, meestal zijn er wel plekken om te rusten, net als met de auto. Ja. En anders gaat hij ten anker, of tegenwoordig hebben ze sputpalen. Maar dan nog, je kan niet als je ergens midden op de Noordzee zit... dat je denkt, nou, hier op de stekker. En waar zet je dat driehoekje neer? Nee, dat komt maar goed. Het is hoofdzakelijk rivieren en kanalen. Ja, ja. En daar heb je gewoon een stekkerplaats ook. En is het dan ook zo dat als bij de auto... dat je dan uit de boot langs de kam moet wachten... totdat de wegenwachter is? Of werkt het niet zo? Nou ja, dat niet hoor. Oh. Hey Patrick, leuk nieuws voor jou, denk ik. Zeker. Zo in je trip richting Oostenrijk. Ja. Je bent namelijk vandaag... de eerste luisteraar. Je krijgt een shirt. Hartstikke leuk. Dat is gaaf, hartstikke prima. Ja, hartstikke geweldig. Ik hoop dat je de boot weer snel aan het varen krijgt. Ja, ja, ja. Dat je niet mist. Ik ga nog een uurtje op 10 rijden en dan ben ik er. Nou, rij voorzichtig en succes daar. Ja, super. Dankjewel, okay. Dankjewel. Patrick, vandaag de eerste luisteraar onderweg naar Oostenrijk. Ja, daar zijn we van de kade. Nou, jij zegt het. We kunnen los. Dus ik zeg goedemorgen. Een nieuwe dag cadeau. We beginnen allemaal met de volle kracht van. We will find a possible. 538. Bij 538 hier in de ochtendshow om 6:50. Terwijl ik hier aan de andere kant van de studio zie hoe Sommieux langzaam maar zeker de kisten naar binnen sjouwt en zich klaar aan het maken is voor een optreden later vanochtend hier bij ons in de ochtendshow. Want ze zijn bij ons vanochtend en komen onder andere wat liedjes spelen. Dus leuk, dat leuk, is leuk, leuk, leuk, leuk. Hey, en gisteren is dan toch gebeurd waar we lange tijd naar uitkeken. Want koffertje nummer 9 is gekraakt. Hebben jullie de stem op voorhand, dachten jullie dat dat de stem ook was? Nooit. Aangedacht. Nee, ik dacht dat het Xander de Buzonier was. Ach, oh. Ja, dat had gekund natuurlijk. Ja, maar dat was het net niet, dus het was sowieso aan mijn neus voorbij gegaan. Maar leuke dingen, dat was het woord uiteindelijk. Ja. Of eigenlijk woorden waarop basis van je moest weten dat het om Niels van der Laan ging. Want dat was de... Van even tot hier, hè? Ja. Leuk programma. Nou ja, een van de best bekeken tv-programma's van Nederland. En grappig programma. Dat het zo lang heeft geduurd voordat iemand toch de naam van een van de twee... Maar dat is grappig. Ja, dat vind ik leuk. Ja. Want mensen gaan echt heel ver in de krochten van de televisiegeschiedenis zoeken om te kijken... Terwijl het juist zo voor de hand ligt. In dit geval was het zeer voor de hand liggend. Niels van der Laan was dus de stem in koffer 9. Dat betekent dat wij koffer 10 spelen. Dat is de laatste koffer in het spel. Oh, en dat ook blijkt ook wel. Koffer is dat, dat moet een hele grote koffer zijn. Dat is, ik weet niet hoe ze dat geld erin hebben gekregen, maar er zit 40.000 euro in. Oh. Hey, 40.000 euro. Oeh. Maar zeg het eens snel. 40.000 euro. Ja, dat is nog steeds veel. Ja. Maar als je het langs zegt, in principe 40.000 euro. Je zou er 3 keer voor kunnen tanken. Op dit moment. Nou, dan zit je in Duitsland. ik heb de stem inmiddels een paar keer voorbij horen komen. Ik heb geen idee. Nee, ik heb echt geen idee. Maar er zijn gelukkig heel veel luisteraars die wel een idee hebben. En ook via de app zich al volop mengen in de discussie wie het zou kunnen zijn. Dat heeft geen enkele zin. Ja, het mag altijd. Je mag je antwoord hier naartoe sturen. Maar de enige manier om mee te spelen met Stemmenjacht is via de officiële manier je aanmelden via het invulformulier. Dat staat op 538.nl en op de app. Wat is het nou bijvoorbeeld slim om met meerdere mensen erover na te denken of juist niet? Want als je met meerdere mensen, dan beter. Ja, je hebt snel de neiging dat je tunnelvisie krijgt natuurlijk. Hè? Ja, je wil op een gegeven moment iemand erin horen. Ja, ja. Terwijl als je een beetje nog overleg hebt, dan kan iemand zeggen... Ja, maar heb je hier aan gedacht? Ja, maar je wil die prijs niet delen. Of, ja, waarom niet? Er is niks moois dan delen. Ja, dat is zeker. Okay. Nou, de kandidaat die gisteren 15.000 euro won met de stem van Niels van der Laan... die had het hele weekend zitten puzzelen. Ja. Die had het hele weekend gezocht van wie zou het kunnen zijn... welke stem past er op het fragment dat ik heb gehoord. Ja. Dus het werkt wel om een beetje op zoek te gaan. Maar goed, veel succes zou ik willen zeggen in de strijd om koffer 10. 40.000 euro is die waard. Meld je aan voor Stemmenjacht en win. De lentewind die waaide, werd als woeler en je zwaaide. Was het moeilijk om te merken dat ik de zoen die jij me toeblies niet meer meekreeg toen ik wegreed. Je keek me na. En hier in de ochtendshow voor de dinsdag. Goedemorgen, leuk dat je erbij bent. Laatste nieuws is onderweg. Florentine die gaat je vertellen wat je zo gaat horen. Worden de torenhoge verkeersboetes verlaagd? Nou, dat zou toch een doorbraak zijn. En die felbegeerde badjas in groen en paars is zo meteen te verdienen in Lekker naar de Wekker. Na het openen van koffer 10 is de 538 stemmenjacht finale begonnen. Koffer nummer 10 bevat niet 10, niet 20, niet 30, maar 40.000 euro. De 538.

Ontdek het op asr.nl/zakelijkschade. Dit doet ASR voor jou en een duurzamere samenleving. ASR doet het. Nu bij Jumbo. 100 aanbiedingen voor maar 1 euro. Met deze week Hertog Minis. 1 euro. Campina Lang Lekker. 1 euro. En alle honigmaaltijdmixen. Ook 1 euro. 100 aanbiedingen voor 1 euro. Dat is de ja van Jumbo. Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met 3 nieuwe geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een heerlijk frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn. Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn. Nu bij Coolblue. Korting op vrijstaande en inbouwkoelkasten van Etna. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app. Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl. Ja, goedemorgen. De mist trekt snel weg en daarna gaat de zon volop schijnen. Later op de dag wordt het meer bewolkt. Het is 12 graden aan zee en 16 in het binnenland vandaag. En dan een overzicht van de files. Rick weet waar je ze tegenkomt. Begin op de A2 Den Bosch, Utrecht bij Empelbrug. 18 minuten, A7 Hoorn, Zaanstad bij Zaandijk. 1,5 uur. En de laatste is de A58 Berg op Zoom, Vlissingen bij Capelle. 22 minuten. 6:35 is het. Tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen. Goedemorgen. Het etentje bij president Trump in het Witte Huis heeft geleid tot een constructief gesprek over onder meer de NAVO, zegt premier Jette. Hij dineerde er samen met de koning en koningin en die bleven er ook slapen. Mensen die griep hebben gehad of de jaarlijkse griepprik krijgen, die zijn misschien heel goed beschermd tegen de vogelgriep, dat schrijft de Volkskrant. Al jaren zijn artsen bang dat vogelgriep bij mensen tot een verwoestende pandemie kan leiden. En in de buurt van Bergentheim, dat ligt tegen de Duitse grens in Overijssel, zijn meerdere dode honden en katten gevonden. Volgens de regionale omroep hadden ze misschien van een vergiftig broodje gegeten. En in de buurt lag een broodje met daarin korrels die leken op rattengif. Eén baasje vond haar katten schuimbekkend terug voordat ze stierven. Echt vreselijk. Ja. FC Utrecht heeft een nieuwe trainer. Na weken van geruchten is het voor het volgende seizoen Anthony Correa vastgelegd. Nou, hij is nu nog druk bezig om zijn huidige club Telstar in de Eredivisie te houden. En Correa tekent een contract voor 3 jaar en volgt in Utrecht. Natuurlijk Ron Jans op. Ja. Nou ja, Ron Jans keukenrol. Oh, ja. Wat vind ik dat flauw. Zeg. Nee, joh. Nee, oh. Dat is leuk. Nee, dat is verschrikkelijk. Hij had dat nooit moeten zeggen. Nee. Hij had dat nooit moeten zeggen. Ron Jans, niemand is een biest als Ron Jans. Maar het was gewoon in een gesprek. Nee, hij had nooit moeten zeggen dat hij daar zo'n last van heeft. Dan was het namelijk, had je er nu niet meer over gehoord. In de podcast heeft hij dat helemaal weer uitgemeten. Hij zei van, ja, mijn leven is minder leuk geworden door die keukenrol. En nu gaat iedereen... Ron Jans, keukenrol. Vooral VI toch, die zijn op doorgegaan. Nee, joh. Nee, hij zelf. Hij heeft zelf in die podcast... Ja, maar VI is er toch heel vaak aangehaald. Overal gestaan, Rick. Het is ooit de bankzitters die zijn ermee begonnen. Ook zo flauw. Naar aanleiding van een boodschappenlijstje van Pek Zwolle, ja, waar die toen zat. En nu heeft hij onlangs, een paar weken geleden, heeft hij dit zelf weer opgerakeld. Terwijl iedereen dat hele ding al lang vergeten was. Hij zei, ja, mijn leven is minder leuk geworden. En als iemand nu tegen mij zegt, meneer Jans, mag ik een handtekening? Dan zeg ik ja. En als ze dan keukenrol roepen, dan zeg ik, nou, nu krijg je hem niet meer. Nee, ja, terecht. Ja, de kinderen Jans keukenrol. Het is een hele aardige gast die dit nooit had moeten zeggen. Nee. Nee. En daarom zeg, laten wij als supporters de laatste thuiswedstrijd allemaal een keukenrol. Ja, zijn afscheidscadeau. Ja, dat wordt een keukenrol. Dat hij 23.000 keukenrol krijgt. Ik vind het zo flauw. Maar zijn jullie een beetje blij met de nieuwe trainer? Ja, man, fantastisch. Ja. We hebben hem natuurlijk zaterdag al een beetje kunnen aanschouwen. Ja. Of die, dan voel je toch van, nou, weet je, hij stond, was mooi. Voorafgaand aan de wedstrijd stond hij echt het stadion in zich op te nemen. Oh, toen had je aan het idee van, dit zou wel eens de volgende stap kunnen zijn. En het stadion van Telstar is natuurlijk fantastisch. Weet je wel, dat is echt zo'n romantisch, idyllisch... Beetje amateurclub achter. Klein, knus stadionnetje. Wat ze natuurlijk in no time Eredivisie waardig hebben gekregen. Maar ik denk wel inderdaad, als je dan vervolgens de stap kan maken... naar laat maar zeggen, een groot stadion en 23.000 man erin. Ja, je zag hem wel zo van, oh ja... Hier gaat het gebeuren. Ja. Maar is dat ook de reden dat jullie zo makkelijk over Telstar heen walsten afgelopen weekend? Had hij al tegen die jongens gezegd van, nou help mijn handje. ik moet de laatste onderhandelingen nog even doen. Ik denk wel dat Telstar 1, en niet toevallig omdat hij nu naar Utrecht komt... maar ik denk dat dat wel de club is die dit seizoen samen met NEC, Nijmegen... Ja, meest attractieve voetbal heeft gespeeld van de Eredivisie. Ja. PSV natuurlijk ook goed, maar laten we zeggen van de wat kleinere clubjes... Ja. Zijn die wel echt boven zichzelf uitgestegen qua spel. Leuk Twente, om te kijken. Twente doet het ook echt leuk dit seizoen. Ja. Nou, wat anders. Op de voorpagina van de Telegraaf een grote oproep om de verdriedubbeling van verkeersboetes te stoppen. Die oproep doen eigenlijk het Centraal Justitieel Incassobureau, de Raad voor de Rechtspraak en het Juridisch Loket aan de Tweede Kamer. Want volgens deze organisaties leiden deze torenhoge bedragen alleen maar voor meer schulden, ongelijkheid en een afnemend vertrouwen in de overheid van kwetsbare groepen. Ja, het loopt ook echt wel een beetje de spuigaten uit de verkeersboetes. Sinds 2005 zijn namelijk de tarieven met gemiddeld 100% gestegen. En dat heeft echt niet alleen maar met de inflatie te maken. Ik dacht nog, vind jij het chic dat in de huidige tijd, waar we ons schil betalen aan brandstof en weet ik veel wat, dat zij deze week die flitsmarathon houden? Nee. Ze hadden natuurlijk prima even kunnen bedenken, joh, de automobilist die betaalt zich al schil aan alle kanten. En dan kan je, dan moet je aan de snelheid houden. Ja, dat moet je ook. Dat is ook zo. Maar je kan ook denken van, joh, het is alleen maar om de staatskas te spekken en niet om de veiligheid. Nou, zij zeggen dat het ter bewustwording is. Ja, maar er zijn heel veel verkeersexperts die zeggen, ja, dat werkt niet van week. Dat werkt totaal niet. Het is puur en alleen maar om ons nog meer geld uit de zak te kloppen. Dat je eigenlijk moet zeggen van, joh, had dit even een halfjaartje uitgesteld. Ja. Het is ook scheef, want nu wordt zelfs gezegd, wie door rood rijdt betaalt inmiddels €300. Maar je kan beter een flitspaal slopen dan dat je er hard voorbij rijdt. Omdat is dit een persoonlijke tip? Of? Nee, dat werd dan ook ergens geroepen als voorbeeld van, ja, weet dat je minder hard gestraft wordt. Voor vernieling word je minder hard gestraft dan dat je per ongeluk door rood rijdt. Het was op een gegeven moment ook zo, ik weet niet of het nog steeds zo is, dat als jij iemand mishandelt op straat, dan is de boete lager dan wanneer je op een invalide plaats gaat staan. Ja, dat is natuurlijk een beetje scheef. Beetje scheef. De eerste toespraak van koning Willem-Alexander in Amerika is een beetje in het water gevallen. Want een deel was namelijk nauwelijks te horen in Pennsylvania, omdat net op dat moment de kerkklokken luiden. Zal je altijd zien. Ja, zal je altijd zien. In principe zal weet je altijd zien. Zal je weet dat die klokken die gaan om 1 uur, om 2 uur, om 3 uur. Je kan daar een beetje rekening mee houden. Slaat hij om 1 uur 1 keer? Of slaat hij om... Dat is wel normaal gesproken wat er gebeurt, ja. Nou, dit was de toespraak van Willem-Alexander. Ik weet niet hoe laat het was, hoor. Oh, wacht, moet ik even... Wat doe je? Ja. Verkeerde fragmentje. Dit is de... Oh. We were nothing more than to continue working in the same spirit. 2 uur. With you in Pennsylvania and with the entire United 3 uur. En dat ging nog even door, dus ik... ik weet niet hoe laat het precies... Ik hoop niet dat het om 11 uur of 12 uur was. Dat was ik wel even zoek. Flo, dankjewel voor dit moment. Wij maken ons op voor lekker naar de wekker. Jij maakt kans om de badjas als je meestemt. It started in my soul. Take me to the clouds where we can fly away. And if it's time to go, then maybe we should stay. Staying forever now, a million miles away. I'm in a daydream looking back. You keep me rushing like a light beam to the past. And if it's time to go, then maybe we should stay. Staying forever now, a million miles away. Started in my soul with dandelion days. So take me to the clouds where we can fly away. And if it's time to go, then maybe we should stay. Goedemiddag, Miles Away in de ochtendshow van 538. Het is 6:11. En je weet, dan wordt er even van je gevraagd om mee te denken. Lekker na de wekker. Maar daar stellen wij wel een badjas tegenover, hè, dus je doet het niet voor niets. Als jij even laat weten wat de leukste plaat is van de volgende twee liedjes die we klaar hebben staan, door een 1 of een 2 naar de studio te appen, dan maak je kans op die badjas. En je mag dan ook nog kiezen in welke kleur wij hem opsturen. We hebben een groene en een paarse laten maken. De clubkleuren van 538. Wij beginnen met de geboortedag van Dennis Byron. Hij is inmiddels overleden op 75-jarige leeftijd. Dat gebeurde 2 jaar geleden. Hij drumde onder andere op het liedje Stayin' Alive van de Bee Gees. Dit is met het loopje, ja. Dat is met z'n vier op zo'n rijtje, toch? Ja, uit Saturday Night Fever natuurlijk ook de plaat. En de plaat die je ook moet gebruiken op het moment dat je gaat reanimeren. Ja, er zijn heel veel andere liedjes die je ook kan toepassen. Ja. Maar deze schijnt qua tempo en qua thema ook goed te blijven hangen. Stayin' Alive. Optie 1 vandaag. En dan op deze dag in het jaar 1984. Het afscheidsconcert van Doe Maar in de Maaspoort in Den Bosch. Een gekke plek eigenlijk om een afscheidsconcert te geven, hè? Ja, maar dat was toen de tijd wel een grote hal. Dat was toen niks legendarisch. Ze zijn natuurlijk nog een keer teruggekomen. Ja. Sterker nog, ze hebben in de Kuip gestaan. Ze hebben alles gedaan nog in het jaar 2000. Ja. Hebben ze ook te gast gehad met Evers. Ja, het liedje Watje was toen ook nog een hele grote. Dat was echt wel een leuk liedje, Datje. Ja, ik denk niet dat je denkt wat een watje. Ik vergat je, in je gatje. Maar wij gaan voor deze. Ah, man. Ze is er niets van mij. Is het nou tijdloos, dit? Nee, het is niet tijdloos. Nee, de tand destijds begint er akelig hard aan te knagen. Dat echt waar, joh? Ja, dat vind ik wel. Maar dat maakt verder niet uit. Dat geldt ook voor het liedje van de Bee Gees. Daar hoor je ook wel dat het al wat ouder is. Maar laat even weten wat de leukste is van deze twee. Dat kan via de app van 538. Dan stuur je een 1 of een 2 deze kant op. En als je het via WhatsApp wil doen, dan is dat ook mogelijk. 035-538-5538. Dus 035-538-5538. Is het telefoonnummer dat je kan gebruiken om even een berichtje deze kant op te sturen. Komt allemaal in dezelfde box terecht. En we kunnen je dan ook gewoon terugbellen met de mededeling dat jij wellicht vandaag de badjas hebt gewonnen. Want daar spelen we voor. Dus een 1 voor de Bee Gees en een 2 voor het liedje van Doe Maar. Oh brother, I can't get through. I've been trying hard to reach you cause I to you. zoek ik elke avond de reden om niet te slapen in dat grote bed alleen. Ik wil verder, maar de tijd heeft al bewezen dat ik morgen weer dezelfde route neem. Ik op de bank beneden. Ik heb niks te zoeken in dat grote bed alleen. Vraag mijn vrienden om nooit meer je naam hardop te zeggen. Tot de dag dat jij niet langer in me leeft. Oh, waarom is dit nou toch zo moeilijk, moeilijk? Waarom kom ik maar niet over je heen? Ik ga je in de 538-show, 11 minuten voor 7 uur. We hadden net in Lekker naar de Wekker hadden wij twee liedjes tegenover elkaar staan, waarvan Stayin' Alive van de Bee Gees een van de twee platen. En jij zei... Nou, ik heb bij de reanimatiecursus heb ik geleerd van je kan onder andere... Kan heb je zo'n cursus gedaan? Ja, ik heb zo'n cursus gedaan. Wat goed, man. Ja, nou, ja. Nou ja, je zit toch wat met wat oudere mensen hier. Ja. Ik kwam wel tijdens die reanimatiecursus tot de conclusie dat het helemaal nog niet zo makkelijk is. Nee. Ik denk namelijk dat als iemand voor je ogen een hartaanval krijgt... Dan ligt de paniek. Zo. Je moet echt nog een hoop doen, hoor. Ja, ja, ja. Wij denken allemaal maar van, joh, je gaat een beetje met je hand op die borst duwen, maar... Je moet echt goed kracht zetten. En je maar moet... ben jij iemand die snel een blackout krijgt? Die denkt, nou, ik weet het niet meer. Nou. Ik denk dat ik freeze. Ja, dat kan. Echt waar? Ben jij een freezer? Dat denk ik. Wel voordat we hier in de studio eerst steenpapier schaar doen. Voor dat nee, ik denk, je moet zo'n AED, die loods je er doorheen. Ja. En ik moet zeggen, dat is wel heel erg fijn, want die praat ook tegen je. Dus dan krijg je gewoon zo'n stem te horen van, doe nu dit, doe nu dat. Die telt ook voor je, dus dat is echt prettig. Ja. Maar wij hebben tijdens die cursus, vertelde die mevrouw van het Rode Kruis die de cursus gaf. Ja. Die zei, ja, je kan onder andere Stayin' Alive van de Bee Gees. Maar er zijn nog een paar liedjes die ik kan gebruiken. Een verzamellijst is het, toch? Ja, maar wij krijgen dus nu een appje van iemand die zegt, ja, Stayin' Alive van de Bee Gees, dat is niet meer het nummer waarop gereanimeerd wordt. Dat kun je niet meer doen, want er is een ander tempo nu afgesproken, blijkbaar. Tempo moet omhoog. Ja, ik denk dat op een gegeven moment dat tempo niet... Nou ja, je moet... Als je maar wat doet, ik denk dat dat het belangrijkste is. En volgens mij zijn er heel veel levens gered met dat liedje, toch? Zeker. Dus het werkt wel, maar het kan dus blijkbaar nog beter. Ik weet niet wat dan nu de beste plaat is om het te doen. Heb jij ze jij bent van de muziek, Rick. 9 voor 7, goedemorgen. Wat is er lekker na de wekker? Laat je gaan na het opstaan. Wat is er lekker na de wekker? Dat vragen we, ik hoor. Dan schreven het ons maar door. Doe jij nou stemmen? Ja. Stemmen, ja. Maar dat is nog helemaal niet Rick. Maar ik zie hier steeds overal zie ik staan 40.000 euro. Waar ik ook kijk, 40.000 euro. We gaan lekker naar de wekker doen. 40.000 Maak het nou niet zo ingewikkeld. Stemmen, ja. Marieke uit Harderwijk, goedemorgen. Goedemorgen. Mondhygiëniste. Zeker. Ja, ik heb altijd... ik vind de tandarts vind ik niet zo eng, nee. Maar de mondhygiënist... Oh. Ach, dat doet zo'n pijn. Ja, nou ja, dat ligt eraan bij wie je komt natuurlijk. Ja, is dat zo? Zit daar verschil in? Ja, absoluut. Ja, zeker weten. Want doe jij het met zo'n machientje of doe jij het met de hand? Ik doe het met de hand. Ah. Ja. Want dat gaat dus wel, ik heb het idee dat dat minder pijnlijk is namelijk. Nee joh. Ja. Nou, absoluut. Ja, zeker weten. Dat machientje, dat is... Ik wel. Ja, dat is zo'n naar gevoel. Ja, en het is in het leven geroepen omdat dan onze vingers veel beter meegaan, zeg maar. Ja. Dus het is voor ons beter om zo'n machientje te gebruiken, maar ik vind het zelf gewoon een heel erg rot ding. Dus ja, dan gebruik ik hem bij mijn patiënten ook niet. Nou, dat vind ik... je bent een sympathieke mondhygiëniste. Nou, hey, maar, bestaan. Ja, zo zie je maar. Ook wel af en toe een beetje vies werk, toch? Ja, absoluut, ja. Ik bedoel, je krijgt wel eens weer een patiënt op de stoel dat je denkt, nou... Nou, wat kruipt hier uit de mond? Wat voor beesten zijn dit? Ja, inderdaad. Maar ja, het is, ja, ik vind bijvoorbeeld als een badkamer heel erg vies is... en nu ga je even heel erg lekker goed schoonpoetsen. Ja. Dat is gewoon geweldig. Ja, eer van je werk. Dus, nou, absoluut. Ja. Zeker weten. Snap ik. Hey, ik zie hier staan in de overdracht dat jij afgelopen zaterdag... en ja, dan weet ik eigenlijk al voor welke plaat je gaat... maar jij bent bij een musical geweest... Ja. Overdoe maar. Ja, echt een aanrader. Tenminste, als je een beetje qua leeftijd richting de 50 gaat, zeg maar. Nee. Ik vond hem superleuk, ja. Maar gaat hij alleen maar over Doe Maar? Ja. Hebben het net zoals bij ABBA, zeg maar, hè, hebben ze er ook een verhaal van gemaakt van die liedjes. En dat is hierbij ook. Oké, okay, hij gaat eigenlijk niet over Doe Maar de muziek is van Doe Maar. Ja, oh ja, klopt. Ja, precies. Ja, nee, het is wat jij zegt. Ja. Het gaat niet over Doe Maar, nee. Het gaat gewoon... En het is gewoon heel grappig, want je ziet dan die hele stijl weer terug. Die mode van die, periode. Dus ja, feest van herkenning was nou, het. Leuk hoor. En dan denk ik zomaar dat jij nu voor Doe Maar gaat. Nou, ja, absoluut. Ja, ik was er al bang voor. Dan gaan wij hem draaien. Ik vond hem heel toepasselijk, want ik was er met mijn nieuwe... vriendje heen en of mijn nieuwe, ik wou zeggen liefde, maar het is nog een beetje vroeg, maar dus ja, inderdaad. Zit hier nog inderdaad, maar dus wel smoort lief. Ja, dus, sinds een dag of twee. Ja. Nou, inderdaad. Leuk hoor, dat is fijn toch om verliefd te zijn. Ja. Ja, dat is het leukste gevoel wat er is, nou, vind ik. Nou, hou dat zo lang mogelijk vast. Ja. Zet je tanden erin. Ja. Ja. Hoe heet de liefde? Alex. Alex. Oh, ja. Ja, leuk. Marieke en Alex. Leuk, gezellig. Ja, leuk. Ja, leuk. Ja. Stel. Ja. Hey, we gaan hem draaien. Je krijgt van ons een badjas. Wil je een groen of een paarse? Een paarse, alsjeblieft. Wij sturen die naar Harderwijk. Hey, doen we Alex de groeten dan van ons? Nou, zal ik doen. En wees een beetje zuinig om hem. Dit is de winnaar vandaag met de meeste stemmen. Doe maar, 32 jaar. Sinds een dag of twee. Precies. Vlinders in mijn hoofd. Sinds een dag of twee. Aangenaam verdoofd. Kwas als vergeten hoe het voelt om verliefd te zijn. Ze zegt deze is van mij. Deze is van mij. Deze is van mij. Doe maar! 32 jaar sinds een dag of twee, zo heet de plaat. Een dubbele titel. En misschien ook wel een leuke suggestie voor de mensen die hun stemlijstje voor de Dutch 1000 nog in moeten vullen. Want dit is zo'n plaat die mag natuurlijk niet ontbreken in de lijst met de beste liedjes. 1000 liedjes zelfs die ooit gemaakt zijn in Nederland. Vanaf aanstaande vrijdag 9 uur gaat die van start hier in de ochtendshow. En dan hoor je hem een volle week lang. 1000 liedjes uit Nederland. En jij bent aan zet als het gaat om het samenstellen van die lijst. Via 538.nl kun je daar je platen doorgeven. Hey, straks bij ons in de show een hele goede vriend die even langskomt. Jeroen van Veen, de sponsorloper. Ah, leuk! Ja, die komt eventjes deze kant op. Ik neem aan dat hij nu al aan het rennen is deze kant op. Die heeft namelijk een boek geschreven. Dat gaat over zijn belevenissen tijdens het maken van de reis naar Sparta. Hij is ik denk nu een jaar geleden zo'n beetje, is hij naar Sparta gerend. Met iedere dag. Sparta in Griekenland. Ja, precies. Niet hier kasteel in Rotterdam. dat is voor hem een warming-upje. Ja. Nee, Sparta in Griekenland is hij heen gerend. En tijdens die reis heeft hij natuurlijk de vreemdste dingen meegemaakt. En daar heeft hij nu een prachtig boek over geschreven. En daar komt hij zo meteen even over vertellen bij ons in de show. En wat we kunnen natuurlijk wel even horen hoe het